Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK247 med Anders Christiansen. I aften der skal vi blandt andet en tur til Tjernobyl. Og det skal vi naturligvis i forbindelse med den her mega roste HBO-serie, der netop hedder Tjernobyl. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet en serie få så meget medvind som den her serie. Den er også ganske god. Især lydsiden på den her serie har fået meget ros. Og vi snakker i aften med en dansk lydkunstner, der hedder Jakob Kirkegaard. Og han har faktisk selv været i Tjernobyl for at lave lydkunstværker. Og vi kan høre noget af det, som han lavede dernede fra, og hvordan det var at besøge det her mærkelige sted på jorden. Vi skal også diskutere landsholdsfodbold. Kasper Hjulmand Åke Hareide. Det er... Jamen, det er spændende. Vi har jo fået ny landstræner. Han starter først til næste sommer. Men spørgsmålet er, hvorfor vi egentlig har det. Fordi Hareide, han klarede sig egentlig ret godt. Han har en lang serie. Jeg tror, han er ubesejret 28 kampe. Men spørgsmålet er, om der er et eller andet dansk selvbedrag på spil her. Med hvor gode vi tror, vi er til fodbold. Og hvor gode vi så egentlig er til fodbold. Det diskuterer vi her i programmet om præcis en time. Vi skal også runde flagmyten. I weekenden blev Dannebrog jo hædret. Det skulle være 800 år siden, at et flag faldt ned i hovedet på os over i Estland. Det er naturligvis bare noget, vi leger. Men hvorfor er det, vi leger det? Og hvordan har vi leget den her leg forskelligt, som tiden er gået? Det skal vi blive meget klogere på senere i den her time, når jeg snakker med museumsdirektør for Koldinghus. Han hedder Janus Møller Jensen. Han er faktisk også aktuelt med en bog, der hedder Da danskerne fik Dannebrog. Men det er altså noget, vi leger. Husk det nu. Men vi starter med en anden begivenhed fra weekenden. I weekenden var der nemlig folkemøde på Bornholm, hvor folket, eliten og politikerne har set debatter og drukket øl og moret sig. En af dem, der har haft en skøn tur til Solskinsøen, det er fotograf Claus Holsting. Han tog det over for at udstille sit seneste værk. Og de seneste år, der har Claus nemlig fotograferet politikere i det øjeblik, de blinker. Så det er blevet til en portrætrække af kendte politikere, hvor de så har lukket øjne. Og Politikken skrev følgende om serien. En hed fællesorgasme? Eller er de faldet i søvn? Sådan har du aldrig før set de danske politikere. Claus Holsting, han siger selv, at billederne er en hyldest til politikerne, og at pointen er, at man til forskel fra deres virke som politikere her kan se dem som almindelige mennesker. På folkemødet, der er der jo mange politikere, så Claus, han tog billederne med og hængte dem op, så han forhåbentlig kunne få nogle reaktioner fra politikerne. Og han fik overvejende gode reaktioner. Men der var en meget, meget, meget magtfuld dansk politiker, der absolut ikke brød sig om Claus' projekt. Det kommer vi til om lidt. Men først så forklarer Claus lige til min kollega Per Lysholt lidt mere om tilblivelsen af denne her serie. Og jeg kan lige sige, at man kunne gå ind på den side, der hedder 90.dk, så kan man nemlig se de billeder, som der bliver talt om i det her klip. Jamen, billederne er taget i det øjeblik, politikerne blinker. Og det gør vi 17 gange i minuttet. Det hele startede med, at jeg en dag kom hjem fra Christiansborg, og ved et tilfælde kom til at lægge nogle blinkebilleder op ved siden af hinanden. Det er billeder, man normalt smider ud som fraklip. Og der kunne jeg så se, da de pludselig lå der ved siden af hinanden, at det kunne et eller andet, det der. Og så begyndte jeg sådan at lægge mærke til, når jeg så efterfølgende fik flere billeder af den slags der, så lagde jeg ned den samme mappe der. Og da jeg så havde en 10-12 stykker, så kunne jeg se, at det simpelthen, der skete et eller andet i min maveregion, når jeg så på billederne. Der var sådan en helt anden fred over de her mennesker. Altså mennesker, som man jo normalt ikke forbinder med fred og ro, men med fart og aktivitet. Og det synes jeg på en eller anden måde var velgørende. Og så besluttede jeg simpelthen at forfølge det. Altså simpelthen prøve at ramme dem i blik, som jeg har gjort i de foregående 30 år, jeg har fotograferet, og fotograferet med åbne øjne. Ja, så har jeg simpelthen forfulgt det i 3,5 år. Mm. Og hvad synes du, det giver at se de her politikere have lukket øjne? Altså, jeg får rigtig mange reaktioner på det, og det folk typisk reagerer på, det er, at der er sådan en helt særlig fred, og måske også en sårbarhed over de her ansigter, som vi slet ikke er vant til at forbinde med politikere. Og nu har projektet kørt i, altså nu har det været offentliggjort i 4-5 uger her. Det har kørt under hele valgkampen. Og det er helt tydeligt at se, at der har været total medvind blandt alle de mennesker, der har set udstillingen. Folk føler sig godt til mode, altså godt tilpas, når man ser på de her billeder. Fordi at vi ser politikerne på en måde, vi ikke har set dem før. Og du tager så de her billeder med over på folkemødet, er det ikke rigtigt? Jo, så den udstilling, jeg oprindeligt lavede, som hang i DGI-byen i København, den fik jeg printet 9 af billederne altså af partilederne. og den tog jeg så med over på folkemødet. Og hang dem, de blev så hængt op i en lille lund, eller sådan en lille skovområde, der var i, altså meget, meget lille skovområde, hvor de så hang i træerne og kiggede op, altså det gjorde de så ikke, men de var, havde i hvert fald ansigtet vendt op mod hovedgaden, hvor man kom gående forbi, og der hang de så i de her 3-4 dage. Og det var meget interessant at se, hvordan folk reagerede på det, fordi alle folk stansede, eller rigtig mange stansede op og kiggede lige en ekstra gang, fordi man er ikke vant til at se det her. Så du kommer til folkemødet i opløftet humør, og folk de reagerer positivt på de her billeder? Ja, og altså en af tankerne med at bringe dem til folkemødet er jo også, at der ved jeg, at alle politikerne er. Og der skete nemlig det, der åbnede udstillingen i DGI, men der inviterede jeg faktisk hele Folketinget til at komme og være med til åbningen af den her udstilling her. Men der kom ikke en eneste, og det ved jeg ikke rigtig hvorfor, men en af forklaringerne er jo nok, at de havde enormt travlt der under valgkampen. Og der blev jeg sorteret ned i bunken. Men jeg har hele tiden haft lyst til, at folketingspolitikerne skulle se de her billeder. Så derfor synes jeg, at der var en helt oplagt mulighed, da folkemødet også synes, det var en god idé, at hænge dem op derovre. Så det var derfor, jeg tog dem med derovre. Er der så nogle af de her politikere, altså har du fået en reaktion fra nogle af dem? Der er politikere, der har set billederne. Jeg har ikke fået frygtelig mange politikerreaktioner, men altså, dem, jeg har fået, har været meget positive. Ida Auken synes, der var nogle meget smukke billeder, og kulturministeren, altså den afgåede kulturminister, var også meget begejstret, og Mogens Lykketoft gav, at der er kataloget over her for et par dage siden her. Han synes også, det var sjovt. Så altså, der er ikke nogen... Jeg har selvfølgelig været spændt på, hvilke reaktioner, der ville komme på det her, men jeg har simpelthen haft medvind hele vejen igennem. Men Claus, din medvind stopper jo en lille smule, da du møder Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne. Hvad siger hun til det? Ja, hun... Altså, jeg ser hende ved et tilfælde gå ind i et restauranttelt, hvor hun skal spise frokost. Og så møder hun nogen derinde, som hun kender, som hun står og snakker med. Og så går jeg hen og spørger hende, om da hun er færdig med at tale med de her mennesker, så går jeg hen og spørger hende, om hun har set de her billeder, og hvis ikke hun har, så har jeg trukket katalog frem af min taske, som jeg vil give hende, og så er det ligesom bare det, hun er jo en meget travl dame, ikke? Så jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle snakke med hende, men hun reagerer simpelthen sådan, at hun siger, at hun har godt hørt om det der projekt, eller hun har godt set det også, og hun ved ikke, om der står bag det, men hun har overhovedet ingen sympati for det, og hun vil ikke have noget med det at gøre. Og det bliver jo sådan lidt, det bliver helt overrasket over, og faktisk altså, er nærmest helt paf, fordi at jeg havde simpelthen ikke regnet med den reaktion. Mit ærne med projektet er jo sådan set ikke andet end, dels så fremstiller jeg politikerne med værdighed. Der er ingen politikere, der kan komme og hævde, at de ikke er fremstillet værdigt. Billederne er smukke og ja. Jeg mener simpelthen ikke, der er nogen... Altså, jeg kan ikke forstå, at der er nogen grund til, at man tager det ilde op i hvert fald. Men hun siger, at hun synes, at det her, det er... Hun siger ordret, at det her projekt har overhovedet ikke min sympati. Og så vender hun sig om og går. Siger du så, at det er dig, der har taget billederne? Ja, jeg fortæller hende, det er mig, der står bag det. Men altså, hun har ikke lyst til at tale mere med mig om det. Og det er jo selvfølgelig... Det er hun jo sin god ret til, ikke at ville. Men jeg blev bare ret overrasket over det. Jeg havde ventet en anden reaktion, og jeg havde måske også ventet, at hun besad en lille smule mere rummelighed og musikalitet i forhold til at se politikere på en anden måde, end vi er vant til. Jeg prøver med det her projekt, prøver jo ligesom at udfordre det her meget traditionelle billede, vi har af, hvordan politikere skal fremstilles. Så de her billeder har ligesom været offentliggjort i 5 uger, du får mange gode kommentarer, og du er måske en lille smule glad i låget over på folkemødet, og vejret er godt, og så går du altså simpelthen over til den måske kommende statsminister og tænker, jeg skal lige have lidt mere. Ja, altså hun er jo en af hovedpersonerne i mit projekt, selvfølgelig er det, altså er det, vil det jo være interessant for mig at lige få en dialog med hende omkring det. Det er klart, jeg har arbejdet med det i 3,5 år. Men det var en meget kort fornøjelse. Det må jeg jo være igennem. Altså, nu har jeg jo også set billedet her. Det kan jo være, fordi hun ser en lille smule gammel ud på billedet. Synes du det? Ja, lidt, synes jeg. Nå, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er et enormt smukt billede. Det jeg har hørt fra folk, der har set det. De kommentarer, jeg har fået på det, er, at folk synes, det er et smukt billede af hende. Det kan jo være, fordi hun gerne vil have meget kontrol med, hvad der sker. Og så bliver hun fanget et øjeblik med lukkede øjne. Og ikke ja, altså, jeg tager jo kontrollen fra de her politikere i det øjeblik der. Når man har lukket øjne, så er man ligesom spærret ind i eget hoved. Og er i selskab med sig selv. Og det, der sker, er, at altså, de mister kontrollen, og jeg giver kontrollen til publikum i det her øjeblik, hvor man ser på billedet. Mm. Og det kan godt være, at det ikke er nogen særlig bekvem situation for lige netop hende. Men jeg blev som sagt ret overrasket, det må jeg sige. Er du nedslået? Nej, det er jeg ikke. Okay. Altså, jeg var forberedt på, at der var nogen, der kunne reagere på det måske, ikke? Men nu er det jo så kørt i 5 uger her, uden at der er nogen, der har reageret overhovedet, altså negativt. Så derfor bliver jeg lidt overrasket over det, fordi jeg tænkte, okay, jeg får simpelthen medvind hele vejen her. Men det gjorde sig ikke helt. Det var min kollega Per Lysholt, der havde talt med fotograf Claus Holsting, og Mette Frederiksen, den sandsynligvis kommende statsminister her i landet, var altså absolut ikke tilfreds med Claus' billede af hende. Vi har i dag spurgt Mette Frederiksens pressechef, om hun havde nogen uddybende kommentar til, hvorfor hun var så meget imod de her billeder af politikerne med lukkede øjne, men vi har ikke fået nogen kommentar. Hvis man er lidt nysgerrig på de her billeder, de har fået en del omtale, vil jeg sige, så det er jo ikke, fordi det er sådan helt nyt, de her billeder, men man kan gå ind på 90.dk, og så kan man så se billederne af de her politikere, der er taget lige i det øjeblik, at de blinker med øjnene. Du lytter til Radio 24/7. Hvis man hænger på lidt længere endnu her i AK, så har vi faktisk breaking news fra poesiens verden. Vi har lånt et klip fra vores søsterprogram, der simpelthen hedder Poesibogen. Og her afslører den danske digter Lars Skinnebak noget helt nyt, som ingen rigtig har kendt til før. Men mere vil jeg ikke sige. Det er bare sådan en lille teaser. Nu skal det i stedet handle om snublesten. Fordi den tyske kunstner Günther Demning, han har siden 1992 lagt lidt over 73.000 såkaldte snublesten i byer over hele Europa. En snublesten, eller en stolpersteine, som det hedder på tysk, er en messingplade formet som en brosten, der lægges foran et offers sidste frivillige bopæl, altså et offer for nazismen. I starten blev der kun lagt de her snublesten for jøder, men i takt med, at projektet har udviklet sig, har kunstneren udvidet det, så der også findes mindesten for andre offer for det nazistiske regime. Og i dag så er turen så kommet til Danmark. Günther Demning, han har i løbet af søndag og mandag placeret 12 sten forskellige steder i Københavns gader, blandt andet i Sølvgade, hvor min kollega Morten Ø. Hansen, han mødte kunstneren og startede med at spørge, om det rent faktisk har en effekt. Og Günther, han taler engelsk med tysk accent, og klippet varer cirka 1 minut. Ja, yeah, I like to do it, and it's really working. So the fundamental idea was every country in Europe, where the German Wehrmacht, the Gestapo, the SS, killed people, deported people, and that there sometimes will be Stolpersteine. Okay, Denmark is a little bit special, but well, there are deported people too, Jewish people, and I think it's important to do it here now. And what's the reactions from the families and the relatives today? Well, I think it's very important for the relatives, because most of those victims don't have graves, don't have gravestones. But now there's a place to remember, and what's the main thing? The man is forgotten when his name is forgotten. That was the rabbi of Cologne who told me that from the Talmud, and I think it's very important. Mm. Do you ever meet anyone who disagree with this way of memorizing? Well, of course. Somebody don't want to be remembered. So especially in Germany, many houses belong to Jews. People and well, no, they want to be remembered. That's like bought this house for small money. Ja, så vidt kunstneren Günther Demnig, som altså min kollega Morten Johansen, han mødte tidligere i dag. Til stede der var også den islandske arkeolog og historiker Viljamur Örn Viljamsson. Han har skrevet en bog om det her emne, og vi spurgte også ind til hans tanker om projektet og hvorfor det stadig er relevant i dag. Og han snakker altså rigtig fint dansk. De er en hukommelsesten, altså det er advarselsten. En sten, som minder folk på, at det her ikke måske igen. Det er ikke så meget personen, jo, også personen. Vi tænker over personen. Man kan muligvis finde på en hjemmeside, hvor vedkommende stod for, hvorfor og hvad der skete. Men at det ikke sker igen, det er det vigtigste. Og når vi i Danmark har forhandlinger med lande, jeg nævner ikke noget land, altså Iran, ja, kan nævne dem, for at komme af med iranske flygtninge. Jeg kan ikke forestille mig, hvad der rigtigt hvad der sker med de mennesker, men vi hører mange ting fra Iran, og jeg ville personligt ikke sende en person til Iran, som det er i dag. Men det gør en regering i Danmark i dag. De gav en undskyldning i 2005, da min bog kom, medaljens bagside, Anders Fogh Rasmussen. Og jeg tænkte, ja, nu lærer politikerne måske noget af mit arbejde. Nej. De er stadigvæk i gang, og jeg vil ikke se mindesmærker, hvor det bliver sådan nogle, man gør med hænderne og sådan noget, du ved, interaktive mindesmærker om 70 år, når man mindes til folk, man sender ud i dag, som omkommer i stater, som også har 10 efterretningstjenester, terrorvirksomheder og hænger folk på gaden, ligesom man gjorde i Tyskland dengang. Jeg vil helst ikke kunne se det, og derfor mener jeg, at de her sten er advarsler. Jeg tror, at de har en effekt. Jeg tror, at han har lige ramt en mangel i mindekulturen. De her mennesker, skal vi tænke på, de havde ikke mulighed for at komme på en begravelsesplads og mindes ved en grav, sætte en sten på en jødisk grav, som man gør. Så jeg synes, det er fantastisk, vi har det, men for alle andre, der ser det, så er en advarsel. Vi skal være gode for andre mennesker, minoriteter, jøder, politisk aktive, bøsser og lesbiske, transvestiter. Der var der også folk, der blev smidt ud på grund af det i Danmark. Alle de grupper der, som man havde, fordi de var anderledes, det var også et problem dengang. Har der været nogle kritiske stemmer, nogle folk, som ikke synes, det har været en så god idé? Ikke de over for mig. Ikke over for dig? Nej, jeg har heller ikke hørt noget. Altså, én person har skrevet et eller andet. Men nej, jeg tror ikke det. Hvad var det? Jeg husker, at det ikke nøjagtigt, der var en eller anden, der skrev ikke igen, altså ikke mere det med jøder. Det var vores leder, der havde fået et eller andet. Men det hørte jeg først om i går. Men jeg tror ikke folk, altså hvis der er nogen, der har ondt i røven over de her sten, jamen så har de en anden dagsorden, som ikke er medmenneskelighed, ikke er demokrati, ikke er hvad hedder det... Ja, almen godhed over for andre mennesker, altså, og det drejer sig om. Men det kan ikke blive for meget nogensinde? Det mener jeg ikke, nej. Jeg synes, altså, heller flere sten end færre. Ja, altså, hvis han lever længe, Demnig, så håber jeg, at han kan sætte 10.000 af sten mere, så han ser ud til at være godt, vi gør nu, og så håber jeg over hele Europa. Også et land, der har sagt nej indtil nu, og de giver sig, fordi det er, altså, folk misforstår, altså, det er ikke bare for jøder, det er for alle andre. Ja, så vidt Viljamur Örn Viljamsson, som er arkeolog og historiker, og det han taler om, altså de her 12 såkaldte snublesten, som i går og i dag er blevet placeret forskellige steder i København, hvor man altså mindes personer, som har været ofre for nazisternes regime. En af de sten, den kan man finde på et hjørne i indre del af København, hvor Bredgade møder Palægade. Der er blevet lagt en sten for Ernst Platzko. Han døde i en koncentrationslejr i 1942. I dag er der på samme hjørne hovedindgang til en butik, der sælger klassiske designmøbler. Og min kollega Morten Ø. Hansen, der har stået for det her indslag, han talte med en af de ansatte, som ikke vidste meget om snubbelstenene, men han lokkede ham livligt til at tage en kig på den messingplade, som han nu hver dag må træde over for at komme på arbejde. Har du hørt om stenen? Ved du, hvad det er? For at være helt ærlig, så har jeg faktisk ikke så meget information ud over det, som min kollega lige har fortalt mig ganske kort for 10 minutter siden. Hvad er det? Jamen det er, at det er en form for brosten, der bliver permanent lagt ned på fortøjet herude. Og så vidt jeg kunne forstå, er det en til ære for en hvad hedder det, en modstandsbevægelsesmand, tror jeg. Ja. Ja, i hvert fald en, som mistede livet under 2. verdenskrig. Ja, okay, ja. Men der kan man bare se, jeg ved faktisk ikke så meget om det nu, men jeg glæder mig til at høre mere. Jeg kan heller ikke fortælle voldsomt meget om den her specifikke situation, men jeg tænker, det egentlig mest er stenen i sig selv, den funktion, de har, også som et form for mindesmærke. Og jeg tænker, vi prøver at gå ud og kigge på det, så kan du jo se, hvad du tænker på, når du ser den. Ja, jamen gerne. Lad os da gøre det. Ja, det er den så. Der står nogle ting på det. Hvad du lige vil læse det først? Ja, jamen ved du hvad, lad os lige hoppe om, så jeg kan se her. Okay. Her boede Ernst Platzko, født 1882, arresteret 17.8.1940, udvist til Tyskland 18.9.1940 i Sachsenhausen, myrdet den 16.10.1942. Okay, så det er simpelthen en beboer på matriklen her, kan jeg næsten fornemme. Ja, den er virkelig fin. Ja, hvad tror du, folk tænker, hvis de ikke ved noget i forvejen, og så støder på den der? Jamen, det ved jeg ikke. Det er vel en meget god ting at blive mindet om, og ligesom få vist lidt, at det kom lidt fra rundt omkring i København, for jeg tænker ikke, det er det eneste sted, der jeg er blevet lagt her. Så det synes jeg, der bestemt er en god ting. Det ser jo pænt ud. Ja, giver det dig lyst til at finde ud af noget mere om vedkommende? Altså, jeg vil sige, at det er noget, som jeg synes er en god ting, at få det spredt lidt ud, som det ikke bare er i historiebøgerne og på film, man ser det, men at det er lidt mere nede i gadebilledet, og at det bliver spredt ud, og man kommer i tanker om, at nå ja, det er faktisk noget, der er sket i virkeligheden, og lad os forholde os til og huske det. Men det er vel ikke nødvendigvis for dig til at gå ind og læse mere om det, eller finde ud af noget om præcis vedkommende, der boede her i bygningen, hvor du arbejder faktisk? Altså, det ved jeg ikke. Ikke umiddelbart, nej. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, det er, at man lige har tanken på det, måske. Måske hvis det vil være et eller andet navn, som jeg fandt interessant, eller som jeg måske har en kammerat, eller noget, der har det samme efternavn, eller sådan et eller andet den stil, så tror jeg godt, jeg vil kunne finde på at gå ind og læse noget mere om det. Og det var altså en snubbelsten til ære for Ernst Platzko, som de talte her om. Og der er altså i alt placeret 12 sten, og du kan læse meget mere om projektet og om de her københavnske ofre fra nazismen, som nu findes på snubbelsten på hjemmesiden for foreningen bag, og den hedder simpelthen bare snubbelsten.org. Ja, det her, det var Steve Gunn med nummeret New Moon. I lørdags, der blev det fejret mange steder, at det skulle være 800-året for, at Dannebrog faldt ned fra himlen i Estland. Danmarks Radio sendte, jeg tror, det var 6,5 time, der fejrede den her begivenhed om, at nu havde vi danskere altså fået et flag for 800 år siden. Det skal vi nu lige tale lidt om. Janus Møller Jensen, er du med? Ja, det er jeg. Janus, han er museumsdirektør på Koldinghus, og så er han også en af forfatterne bag bogen, der hedder Da danskerne fik Dannebrog. Og Janus, skal vi ikke lige tage sådan myten først, inden vi lige begynder at pille lidt ved den? Den her mytiske fortælling, hvad går den ud på omkring Dannebrog? Ja, altså i hovedessensen, så går det ud på, at Valdemar Sejr under et korstog til Estland kom ud i problemer i et slag mod hedningene og fik guddommelig hjælp til at sejre i skikkelse af et flag, der dalede ned fra himlen. Og når kongen holdt flaget højt mod himlen foran hæren, så førte det danskerne til sejr. Mm. Og den historie, den legende, den var kendt af to historikere, der sad og samlede noter til at skrive hver deres store Danmarks historie i begyndelsen af 1500-tallet. Og de siger faktisk begge to, at det skete under et korstog i Estland ved byen Fellin i 1208. Og Fellin, det ligger dybt inde på estisk territorium, det hedder i dag Viljandi. Men de kendte ikke noget dansk korstog i 1208 ellers. Så den ene af de to historikere, han vidste så til gengæld, at der var et stort korstog og et stort slag ved Lyndanisse i 1219. Så han ændrede simpelthen årstallet og stedet for begivenheden. Og historikere har fulgt ham lige siden, og det er der sådan set ikke nogen grund til. Det er der ingen grund til. Nej, sådan set ikke. Så skal vi påstå, at han tog fejl i hvert fald. Men hvordan kan det være, at der er to historikere, der, hvad kan man sige, mere eller mindre uafhængigt af hinanden, kan snakke om Dannebrog 1908? 1208. Det må jo være, fordi at der har været en oprindelig legende, om de begge to har kendt den i en fælles skriftlig form, eller de har skrevet af hos hinanden. Det er mindre sandsynligt. Det er svært at vide. Men der var en oprindelig legende. Det er der ingen tvivl om. Ja. Og den sagde, at Dannebrog faldt fra himlen under et dansk korstog til Estland i 1208. Og så tager historikerne ellers over og broderer videre på den fortælling. Og det bliver den officielle fortælling om Dannebrog, at det skete i slaget ved Lyndanisse i 1219. Det bliver sådan set et faktum allerede i løbet af 1500-tallet. Når du ser den officielle historie, hvad mener du så? Ja, så mener jeg, at de danske historieskrivere i 1500-tallet, de begynder at omtale legenden og Dannebrog sammen. De to ting har sådan set ikke været kombineret før, fordi selvom legenden så først kendes i afskrifter fra 1500-tallet, så er flaget Dannebrog, også med det navn jo ældre, går tilbage til 1300-tallet. Men der er altså ikke nogen, der forbinder Dannebrog og legenden før i 1500-tallet. Og så går det derfra ligesom ind i officiel historisk skrivning, at Dannebrog faldt fra himlen. Og i løbet af 1500-tallet, der er historikerne egentlig uenige om, hvor det skete hen. Var det i Estland? Var det i Rusland? Men legenden får sin endelige form i den danske historieskriver Eid Huitfeldts krønike fra 1599. Og han giver sådan en levende og meget malende beskrivelse af slaget ved Lyndanisse, hvor han egentlig kombinerer flere forskellige legender, blandt andet en tysk krønikeskriver fra 1200-tallet, der omtaler slaget, uden at nævne Dannebrog, vel at mærke, og kejser Konstantins korsvision, hvor han før slaget ved den Milbiske bro i 314 så et lysende kors viste sig på himlen, og en stemme råbte, ved dette tegn skal du sejre. Og så endelig 2. Mosebog, hvor det fortælles om Josua i slaget mod Amalek, fik guddommelig hjælp ved Moses, der strakte armene mod himlen og bad Gud om hjælp. Og hver gang Moses havde armene højt mod himlen, så gik det Josua godt og israelitterne. Og hver gang han sænkede armene, så gik det amalekitterne godt. Og det overfører Huitfeldt så på historien om Anders Sunesen. Så hver gang den danske ærkebiskop Anders Sunesen rækker armene mod himlen, så går det godt. Og når han bliver træt i armene og lader den falde ned, så går det dårligt ind til sidst, at Dannebrog altså falder fra himlen og fører danskerne til sejr. Og det er sådan en kombination af mange forskellige historier og legender, som Eik Huitfeldt så sætter sammen der i 1599 til sådan den endelige version af Dannebrogslegenden. Og der er historien sådan set færdigudviklet. Og det betyder jo ikke, at den ikke ændrer sig videre igennem historien. Men og Anders Sunesen, han var med Valdemar på togt. Ja, det var han. Og skulle han ikke til at have armene op hele tiden så? Jo, men han var jo en ældre, gigtplaget mand på det tidspunkt. Så han blev træt i armene, og så fik han nogle hjælper til at holde sine arme oppe, og det så gik det så til sidst. Så hele den her idé med, at der er en eller anden feltherre, der skal have et vigtigt slag, og han får så en eller anden form for hjælp oppefra. Og her i form af et flag, du nævnte selv Konstantin og korset på himlen. Så selve metoden er ret kendt. Ja, og det er jo sådan set interessant nok, at altså, man kan jo sagtens forestille sig, at Valdemar Sejr, som unægtelig var på korstog i 1200-tallet til Estland. Det er der slet ingen tvivl om, at han førte sit korstog afsted under et korsbanner. Vi ved allerede, at hans far, Valdemar den Store, i 1100-tallet førte et sådan korsbanner, eller afbildet med sådan et korsbanner på en af sine mønter. Han førte jo også korstog i Østersøen. Så det er sådan overvejende sandsynligt, at de danske konger har ført korstog under et korsbanner. Altså, vi har bare ikke nogen skriftlig vidnesbyrd om, at Valdemar Sejr havde sådan et korsbanner før engang i 1500-tallet. Nej, for det var også mit næste spørgsmål, Janus. Fordi, hvordan kan man omvendt sådan lægge hovedet på blokken og sige, at det ikke er sket? Ja, se, det er jo et godt spørgsmål. Det kan jeg selvfølgelig heller ikke. Det er der, at troen kommer ind i billedet, fordi historien er jo sådan set fyldt med sådanne korsvisioner og lysende kors, der viser sig på himlen, og flag, der falder fra himlen. Faktisk i en sådan grad, at de blev samlet i en stor afhandling, skrevet af en jesuiter præst i 1600-tallet, der hed Jakob Gretzer, et stort værk, som var kendt i Danmark og også læst. Så da Thomas Bartholin i 1671, han skal skrive Dannebrogsordnens historie på opfordring af kongen Christian den femte, da han indstifter den her nye Dannebrogsorden, så har han, gør han rigtig meget ud af at beskrive, at det her det er selvfølgelig sket før, det er sket alle mulige andre steder, som et eksempel på, at det er helt normalt. Til gengæld skal han så forklare, hvorfor at det danske eksempel er helt særligt og unikt i Danmarks historie. Og han ændrer faktisk legenden sådan, så han skriver historien om Anders Sunesen fuldstændig ud, så Gud bare giver flaget direkte til kongen. Altså det er Gud alene, der kan give den danske konge sejren. Og det er jo fordi, det er blevet enevældens tid, så nu har man ikke brug for den her kirkelige indblanding. Nu går kommunikationen direkte fra Gud til kongen. Og det, der er fascinerende, det er, at faktisk i 15- og 1600-tallet, der var man fuldstændig enige om, at det her korsbanner, det var givet af paven til de danske konger i kamp for den sande tro. Mm. Så det her, du siger med, at myten, den ændrer sig over tid. Her, der kan man sige, der jo, har det jo med at gøre med kongens forhold til kirken og til Gud. Hvordan har myten ellers ændret sig? Ja, altså, når man sådan kommer op i 1800-tallet, så begynder man jo at stille spørgsmålstegn ved, i hvert fald blandt nogle historikere, om det nu også er helt rigtigt, at Dannebrog rent faktisk faldt fra himlen. Thomas Bartholins værk, som var skrevet på latin, det kom i en dansk oversættelse i 1814. Den danske historiker Gustav Ludvig Baden, han oversatte værket, og han udstyrede det med kritiske fodnoter, men placerede som slutnoter, som han sagde, for at de her kætterske bemærkninger ikke skulle stå direkte under teksten og fornærme den troende læser. Så der har altså været en, kan man sige, stor interesse i det her savn, helt op i 1800-tallet, hvor flaget sådan langsomt er begyndt at blive meget mere brugt bredt i den danske befolkning, altså også bliver borgerskabets flag, fordi det ellers igennem hele historien udelukkende har været et kongeligt banner. Og det er den her udvikling med, at man begynder at bruge Dannebrog som sådan et udtryk for den begyndende moderne danske nationalisme, det er kongen faktisk en lille smule betænkt ved, fordi det var der dårlige eksempler på fra udlandet, for eksempel i Frankrig, hvor tricoloren jo også var blevet revolutionens flag og havde ført til en omvæltning af af monarkiet. Og nationale kræfter i Holsten var også begyndt at bruge en national fane. Så kongen han forbød faktisk at bruge Dannebrog i 1833. Men da så krigen mod tyskerne kom, eller mod preusserne kom i treårskrigen 1848-51, der blev Dannebrog jo for alvor det nationale samlingspunkt, og soldaterne gik i krig under Dannebrog. Og det blev ekstremt populært, så forbuddet det blev ophævet igen i 1854. Og der skriver den danske arkeolog Vorså, han skriver faktisk, at nu er korstogenes tid forbi, altså korstogenes Dannebrog, det er hensmuldret, men op ad asken har der rejst sig et nyt nationalt Dannebrog som samlingspunkt klar til kamp for Danmark og Dannevirke. Ikke bare for Danmark, nej, for hele Norden, skriver Vorså. Så der sker altså en ny ændring med i mytefortællingen, at den bliver brugt og tilpasset en ny virkelighed og en ny kontekst og en ny national opfattelse. Nu har vi jo lige været igennem det her 800 års jubilæum fejring her, især i lørdags af Dannebrog. Og som jeg kan forstå på dig, så er det jo, altså groft sagt, det er jo noget, vi leger. Altså det er jo noget, vi leger, at det er sket. Jo, altså, og så som vi snakkede om lige før, så er der ingen tvivl om, at legenden er tidligere. Den har været, altså den har eksisteret i en eller anden skriftlig form, før den så blev afskrevet i 1500-tallet. Og der var slet ingen i samtiden, der er tvivl om, at sådan noget her, det kunne foregå, og verdenshistorien er jo fyldt med sådanne historier og eksempler. Så jeg skal selvfølgelig ikke stå her og forsværge, at det aldrig er sket. Men det er svært at forestille sig. Ja, det er svært at... Det er indgriben på denne måde for et moderne menneske, men det er måske en af pointerne, at det er svært for os at forstå, men det var virkelighed engang. Og det, der så ligesom er, måske er så interessant at sige, hvorfor så, altså hvad er det så, vi markerer ved at genfortælle den her historie i dag? Det er måske det, der er, ligesom er det interessante spørgsmål, fordi hvis der er få, der tror på, at det faktisk er faldet fra himlen, hvad er det så, det betyder, at vi kan genfortælle den historie? Ja, og hvad er det, tror du? Det er jo rigtig svært at svare på, fordi Dannebrog, det kan bruges på rigtig mange, mange forskellige måder. Men der er jo ingen tvivl om, at det giver sådan det giver et skær af elle. Og historien om den her guddommelige støtte til nationen har på en eller anden måde en form for appel i den måde, vi fortæller historien på. Så, men det er jo vanskeligt at sige, fordi der er mange grupper, som bruger eller putter indhold ind i Dannebrog, og der kan legenden jo være relevant, eller forklaringen om den himmelfaldende Dannebrogsfane jo være relevant i mange forskellige sammenhænge og mange forskellige grunde. Kan så nogle nationalmyter, kan de på nogen måde misbruges? Kan det nogle gange være bekymrende, hvordan man bruger dem? Altså, det kan historie og nationale myter jo altid. Man kan sige, at myten om Dannebrog netop er en fortælling om, hvordan en national legende og myte er blevet tilpasset og ændret over tid, så den gav en ny mening i en ny kontekst. Det synes jeg er en af de helt væsentlige pointer ved at skulle beskæftige sig med og have stor interesse i denne her historie. Det er, at historien det er jo den, vi fortæller, og de nationale symboler har den mening, som vi giver dem i nutiden. Så når vi taler om myten, og vi tolker på den og dens betydning, så er det jo os, som tillægger det nationale symbol en bestemt betydning. Og der er jo nogen, det vil jo altid være for at fremme en bestemt tanke eller en bestemt idé. Og for nogen, så vil det være enormt ekskluderende, og for nogen, så vil det være mere inkluderende. Og jeg vil sige, at hvis jeg sådan tager du ved, museumsdirektør og historiker, hatten på, så er det jo ligesom bare vores opgave at sætte fokus på, at historien er foranderlig, og at vi bruger den, og den er blevet brugt til at fremme forskellige synspunkter igennem historien. Og det synes jeg er en vigtig pointe i dag, når nogen ligesom siger, at de har monopol på at forklare og udlægge, hvem det så end måtte være, hvordan det lige præcis skal forstås. Det er en evig fortsat debat. Hvis vi lige her til sidst, Janus Møller Jensen, vender tilbage til 1219. Der får lige, altså, flaget faldt ikke ned der. Men vi var jo i Estland, eller kongen var i Estland. Hvad lavede vi egentlig der? Den danske kongemagt havde faktisk i løbet af hele 1100-tallet grundlagt et stort dansk imperium i Østersøen som resultat af en stribe korstog, der havde til formål at erobre landområder og omvende den lokale befolkning til kristendommen, som blev fulgt op med byggeri af kirker og kloster og mission. Så den danske konge var på et helligt korstog for at udbrede den kristne tro i Østersøområdet. Og der giver det rigtig god mening at forestille sig, at de her krige er kæmpet under korsets banner. Saxo fortæller også, hvordan de danske konger Svend Knud og Valdemar smykkede sig med hellige korsfartegninger, de drog mod vinterne på det andet korstog. Så det er uden tvivl en del af historien og fortællingen. Og det er faktisk det, man tager fat i 1500-tallet og siger, at både Dannebrog og egentlig også det hvide kors i det danske rigsvåben, det gæder paverne til de danske konger, fordi de kæmpede så hårdt for at udbrede den kristne tro. Og den historie var man helt vildt interesseret i 1500-tallet, fordi at man efter reformationen jo skulle forsvare den lutherske evangeliske tro, og især Frederik den anden og Christian den fjerde begyndte jo at føre en mere offensiv politik og kamp for at udbrede den lutherske evangeliske tro. Christian den fjerde, der blandede sig i religionskrigene, opdyrkede simpelthen legenden om Dannebrog, så det er som en del af den nationale fortid, der skulle vise, at Danmark var et rige, der altid har haft en glorværdig fortid som forkæmper for den sande tro. Mm. Og Janus, jeg fik jo nævnt, at du er en af medforfatterne til bogen, da danskerne fik Dannebrog. Og det er vel jo lige præcis det her, som man kan finde i bogen, altså den her forholdet mellem myten og historien om Dannebrog. Ja, og hvordan historien er blevet brugt og har forandret sig over tid. Og det sætter vi også fokus på i en stor udstilling på Koldinghus, som åbner til november. Og nu jeg har dig, Janus, en sidste ting. Jeg ved ikke, det har vi jo ikke helt aftalt, men jeg har jo læst jo tidligere i dag omkring en svensk kvinde og Koldinghus. Ja. Hvad går det ud på? Det er, vi har simpelthen været så heldige, at vi har arvet. Lige pludselig modtog vi en ret betydelig og stor arv fra en enke, der altså, var afgået ved døden i Sverige og havde efterladt en stor sum penge til Koldinghus. Og det kom som en stor overraskelse og fuldstændig ud af det blå. Men det er jo fantastisk vidnesbyrd om, hvordan Koldinghus kan have en betydning både ud over landets grænser og for mennesker, som har følt en tilknytning til det, men nu bosat sig et andet sted. Ja, fordi hun var jo altså, hun var ikke, prøv lige at forklare, hun er ikke, altså det giver lidt mening. Det er ikke bare sådan helt ud af det blå. Nej, hun er lokal, født lokal i en landsby, lidt uden for Kolding, men er så på et tidspunkt flyttet til Sverige. Vores oplysninger om hende er få og sparsomme, men vi er ved at samle mere fyldigt materiale ind nu, hvor nyheden også er kommet ud, så er der også flere, der henvender sig til museet med informationer om kvinden. Men det var dejligt med sådan en fjer i hatten. Tillykke med det. Jo, tak. Det er jo på den måde er det jo en fantastisk overraskelse, også selvom det er på en særlig baggrund. Janus Møller Jensen, tusind tak, fordi du var med i programmet. Jamen, det var så lidt. Og Janus, han er altså museumsdirektør på Koldinghus, og de arbejder altså også, som Janus fortalte, på en udstilling om Dannebrogs historie, der kommer til efteråret. Og så er han også, som jeg også fik nævnt, altså medforfatter til en bog, der simpelthen hedder Da danskerne fik Dannebrog. Jeg tror, at vi slutter den her time af med noget musik. Hvis jeg skulle skrive en kulturkanon, altså, hvis jeg måtte bestemme, hvorfor nogle danske sange, der skulle bevares i tid og evighed, så vil jeg altså sætte den her på, fordi den, jamen altså, den, jamen, den, jamen, der er et eller andet ved den. som jeg bare rigtig godt lide. Den beskriver den danske sommer, som ganske få sange kan. Lad os lige prøve at høre den her. Vi har øl og vi har snaps, vi har stole der kan klaps, vi har sild og spars, kartofler og postej. Vi har friske svenske krabs, gramofon og alles babs, æg og dild og purløg er på vej. Kom lad os hæve drammen, skåle og spise sammen. Vi har blomster, vi har vin, vi kan tisse i det fri, vi kan skimte sisses numse bag en busk. Susses hun er løbet bort, snoren var for kort. Vi kan nappe lidt persille af en dusk. Lise og Lærke kommer, leve den danske sommer. Vi har Sunshine med Ray Charles, som kokking og kokkejals. Har vi æbleblomster, stråhat i det blå. Flasken klukker, køen kukker, kappen den er klar. Går med nye blege ben gennem duften af syren, væbnet med resina og pagaj. Nu skal sommerduppen stå, vi har badekåber på, bare tag i blå for glem mig. Løbende over sandet kaster vi os i vandet. Vi bliver og god og stor, råber Jens imens han ror. Bakus er kaptajn i vores båd. Vi har baljen fuld af vin og en gammel mandolin. Måder stemmer i med latterbåd. Skuldtjask, vandkaskader, brister med hjerter bedre. Ligesom træet sætter skud, ligesom svalen sender bud, er vi alle sprunget ud med røven bare. Sommertas, kom og lad os vise, hvad vi har. Bakkus gået dør, i liggestolen tager han sig en lur. Mange timer er spist væk, snaps i stimer er pist væk. Men i hånden har vi to, der vil gå tur. Se hvor den måne lyser, herre min Gud jeg fryser. Går med dyn gennem stuen, Jens er nået til ragun. Vivi siger hun kaster op af den mad. Susses dør står lidt på klem, hvis hun bob skulle vende hjem. Vi er glade nu, jeg er ligeglad. Pigerne på terrassen kalder fra luftmadrassen. Vi er Sunshine med Ray Charles, som kokking og gok i os. Nattens stjerne himmel lys og klar. Sommertærs, kom og lad os nyde, hvad vi har. Ja, jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt den her sang. Jeg hører den simpelthen hver gang, at det bare bliver en lille smule varmt udenfor, så hører den igen og igen. Det er Danske Vildnis, hedder de, og sangen den hedder simpelthen bare Hip Hurra. Og den er altså på min egen private danske kulturkanon, om det interesserer nogen eller ej. Jeg forregner mig lidt med tiden. Vi har faktisk 1,5 minut op til nyhederne, så dem vil jeg da bruge på at fortælle lidt om, hvad man kan høre efter nyhederne, fordi vi må jo altid lige vige tilbage for 5 minutters nyheder. Men vi skal faktisk diskutere den danske selvforståelse, når det kommer til fodbold. Vi skal jo have ny landstræner til næste år, selvom norske og Hareid jo egentlig har resultatmæssigt klaret det rigtig godt, så har DBU valgt ikke at forlænge med nordmanden, og der i stedet for, så har de ansat Kasper Hjulmand. Og spørgsmålet er, om det bunder lidt i sådan lidt, hvad kan man sige, en misforståelse af, hvor gode vi tror, vi er til fodbold, hvor godt det er, at Danmark egentlig kan spille, hvor flot vi kan spille, og så hvad vi egentlig har af spillermateriale. Det skal vi diskutere. Jeg taler med Kjeld Bordinggaard, der tidligere har været assistenttræner på landsholdet. Vi skal også en tur til Tjernobyl, og det skal vi, fordi at der er en dansk lydkunstner, der hedder Jakob Kirkegaard, som engang lavede et værk dernede, et lydværk. Og vi skal selvfølgelig snakke om Tjernobyl på grund af den her fantastiske HBO-serie, der også hedder Tjernobyl, og hvor især lydsiden bidrager så sindssygt meget til spændingen. Og ja, det er stort set det. Og så har vi selvfølgelig også breaking news vedrørende dansk poesi. Lars Skinnebak har i programmet Poesibogen faktisk kommet med en stor breaking. Men det bliver om 5 minutter. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK24/7 med Anders Christiansen. Da DBU i sidste uge valgte at sige, at nu skulle landstræneren fremover ikke længere hedde Åge Hareide. Han fortsætter til sommeren 2020 efter EM. Men derimod så skulle han aflyses af Kasper Hjulmand. Så var der en del kommentar omkring det her skifte. Der var alt muligt med timing, hvor dårlig og så videre og så videre. Men der er især en kommentar, som jeg lagde mærke til, og det er en kommentar, der er skrevet i Weekendavisen, og den er skrevet af Asger Hedegaard Bøje, der er skribent på Weekendavisen, som desværre i sidste øjeblik har meldt afbud til at være med i aften på grund af sygdom. Men han siger, at ansættelsen af den her Kasper Hjulmand som fodboldlandstræner er et knæfald for fortidens selvbedrag. Og det synes jeg simpelthen er så spændende, at det vil jeg gerne tale lidt om. Og derfor så er jeg rigtig glad for at kunne sige god aften og velkommen til Kjeld Bordinggaard. Er du med, Kjeld? Ja, god aften. Ja, velkommen til programmet, Kjeld. Du er jo tidligere fodboldspiller, og så har du også været assistenttræner både for landsholdet, og så sammen med Hjulmand i Mainz, der var du hans assisterende træner. Og Kjeld, inden vi kommer ind til det her, hvad Asger mener om selvbedrag, så vil jeg bare lige sådan helt overordnet spørge dig, Kjeld. Kan du forstå DBU's beslutning om at ville skifte landstræner? Ja og nej, fordi det er rigtigt, hvis man kigger helt rationelt på Åges resultatliste, så er der jo ikke nogen ved deres fulde fem, der vil stille spørgsmålstegn ved hans kvaliteter som træner. Men så tror jeg også, man overser de udfordringer, som DBU og dansk fodbold står overfor i det kommende år. Det er nok snarere det lys, man skal se i ansættelsen af Hjulmand. Og hvad er det for nogle udfordringer, du tænker på? DBU har jo for nogle år siden meldte ud, at de vil komme med en ny fælles national talentudviklingsstrategi. DBU og Divisionsforeningen vil have fremlagt den i sommeren 2017. Og det er nu 2 år siden, og der er intet fremlagt på nuværende tidspunkt. Så det er, tror jeg, noget af det, Peter Møller har sat en finger ned på og sagt, okay, det er åbenbart en udfordring for os med de kompetencer, vi har i huset lige nu. Og så ser vi også et medlemstal i børne- og ungdomsfodbolden, der er bare faldet og faldet og faldet siden 2012. Og det bliver jo ikke ved med at gå godt, hvis der ikke, hvis centraladministrationen, som jeg plejer at kalde DBU, ikke sætter en retning og gør op med det. Og der har Hjulmand jo før vist sig at have en heldig hånd. Men aller vigtigst er ansættelsen af Hjulmand jo, fordi han har med sine meritter og færdigheder vist, at han kan lave resultater. Både på topniveau, men også med et meget lille budget i forhold til dem, han konkurrerer med. Og det er hverdagen for dansk fodbold, både på klub- og landsholdsniveau. Men prøv at forklare mig en gang, Kjeld, hvordan kan det være, at der er sammenhæng mellem, du ved, talentarbejde i DBU og så være cheftræner for A-landsholdet? Fordi vi på længere sigt ikke konkurrerer, hvis vi ikke hele tiden føder landsholdet løbende med store talenter. Dansk klubfodbold får både som sport og som forretning svære ved at overleve i fremtiden, hvis vi ikke talentudvikler. Så det, vi risikerer at ramme ind i en ond cirkel, som vi også gjorde i starten af 00'erne, hvor vi også kunne se, at landsholdet blev ældre og ældre, uden at klubberne på landsholdet kunne nyde godt af toptalenter på europæisk topniveau. Så derfor hænger det sammen. Men jeg vil gerne understrege, at Hjulmand er valgt på sine resultater som fodboldtræner, og ikke fordi han også har med jævne i mellemrum blandet sig i nogle strategiske diskussioner om dansk fodbolds retning og udvikling. Det er et plus, man får med. Åge Hareide, som er jo den nuværende træner, han har jo, altså det er lidt an på, hvordan man tæller det, men med god vilje kan man sige, at han har ubesejret 28 kampe. Og det er dels fordi, når man så, nogen kan måske huske, at vi tabte til Kroatien, men når det er på strafspark, så tæller det ikke som et rigtigt nederlag, hvis man laver den her form for statistik. Altså det er jo altså enestående. Hvorfor er det ikke nok? Ja, det vil jo i rigtig mange sammenhænge være mere nok. Men som jeg siger, det skal både ses i lyset af den situation, DBU er i, og de udfordringer, vi står overfor, og så også i den mulighed, der var for at ansætte en julemand nu, efter 4 år med Åke Hareide. Er der noget med den måde, som Åge Hareide spiller fodbold på? Altså, vi spiller fodbold på? Ja, altså, det er jo der, jeg synes, at vi meget hurtigt kommer ind i noget af det, der altid er en stor udfordring i dansk fodbold, for jeg synes, vi... Den fodboldfaglige debat i Danmark er desværre så forarmet, at nuancerne hurtigt går fløjten i de her meget sort-hvide diskussioner, der isolerer debattørerne, også her Asger Hedegaard Bøje, i ekstremer, klichéer og dualismer. Det bliver hurtigt sådan et direkte spil sat op mod boldbesiddelse, drillofodbold versus Guardiola, eller skandinavisk strukturalismefodbold versus Nordens brasilianere. Og i det her tilfælde Åke Hareides pragmatisme over for Julemands dogmatisme. Og hvis man hænger fast i de forsimplede fortællinger, så er det let at se ansættelse af julemand i det lys. Men så tror jeg også, at man spoler blindt forbi de reelle grunde, og dem har jeg nævnt. Nemlig, at de skal ses i lyset af julemands meritter og færdigheder og de udfordringer, som dansk fodbold står overfor. Asger, som vi lige nævnte her, Asger Hedegaard Bøje, som sagt, han har ikke mulighed for at være med, for han er desværre blevet syg. Men altså, han skriver flere ting, men han skriver det her med fortidens selvbedrag. Og med det, der tænker han meget på den her, ja, hvad man kan kalde det, vrangforestilling, eller hvad man skal kalde det, med hvordan Danmark bør spille fodbold, og hvad vi rent faktisk kan. Altså, at vi måske ser os, du nævnte selv Skandinaviens eller Nordens brasilianer eller Holland, eller nogle af de her lande, nationer, spiller meget attraktiv, offensiv fodbold. Og der er en eller anden forventning om, det skal Danmark også. Kender du til den forestilling? Ja, bestemt. Og jeg synes, at det er helt på sin plads, og at landsholdet gerne må have en begavet tråd til forbindelse til den danske fodboldkultur, som jo historisk hylder både holdet og individualisten, kollektivet og kreatøren. Vi taler tit om dynamitholdet fra 80'erne, og jeg synes, at der også i den måde, vi opfatter fodbold på her til lands, er sådan en fin anerkendelse, både af en hårdt arbejdende Jens-Jørgen Bertelsen på midtbanen i 80'erne, men også en hyldest til Ole Madsens helmål mod Sverige for mange årtier siden, og Laudrups geniale vip-tæppe sandscoring mod Nigeria ved VM i slut 90'erne. Så der må meget gerne være en respekt for den fodboldkultur og fodboldhistorie, som vi også har at byde på. Den er ganske rig. Derfor kan man ikke bare reducere det smukke spil, og heller ikke landsholdet, til et spørgsmål om tal og statistikker. Så tror jeg, vi taber noget af fodbold Danmark på gulvet. Jamen, hvorfor kan man egentlig ikke det? Fordi man kan sige, altså fodbold, der handler jo om at vinde. Ja, og det er fuldstændig korrekt. Fodboldspillet er bare så dynamisk og udvikler sig hele tiden, at hvis man kun kigger meget kort på det, på den seneste kamp eller de seneste kampe, så vil man på et eller andet tidspunkt ind på fodboldkirkegården. Man er nødt til at løfte hovedet en gang imellem fra statistikkerne og tallene og kigge ud på banen og se, hvad er det egentlig, der foregår. Det var jo også noget af det, som Åke selv gjorde op med i Norge i sin tid, hvor man låste sig fast på en meget succesfuld drillospillestil, som spillede Norge helt frem som nummer 2, eller måske endda nummer 1 på verdensranglisten i midt-90'erne. Der troede man havde fundet de endegyldige svar i måden at spille fodbold på. Men det ved vi jo i dag, hvor Norge ikke i næsten 2 årtier nu har været ved en slutrunde, at det var ikke sandt. Man holdt fast i noget, som virkede nu og her, men man opdagede aldrig, at spillet og konkurrenterne udviklede sig og tilpassede sig den måde, som Norge havde valgt at spille på. Så derfor er det en lang udvikling, når vi snakker konkurrenceevne og et landsholdskonkurrence. Men man kan sige, at i Norge, der var de jo dengang, drillobolden stod på, var de jo glade, så længe de vandt. Altså selvom de jo åbenlyst spillede kedeligt. Så nordmanden synes vel egentlig, det var fint nok. Ja, og jeg tror måske, det er måske noget af det, der har overrasket Åke lidt, for han har en gang imellem, og det kan jeg godt forstå, bemærket, at det ikke var nok at vinde i Danmark. Og han har jo også i den forbindelse udtrykt ønske om, at han synes, at danske fodboldtilhængere godt kunne lære lidt af at værdsætte resultatet alene noget højere grad, end vi gør her i Danmark. Jeg husker, at han nævnte på et tidspunkt, at han har siddet til sin tysk Bundesliga-kamp, hvor der går en halv time, inden den første afslutning kommer. Men tilskuerne er jævnt godt tilfredse og klapper og hylder alligevel spillerne på den baggrund. Så Åker har jo også haft en eller anden ønske undervejs om, at gerne vi opdrager de danske fodboldtilhængere til at synes om en form for fodbold, hvor resultatet de måske i højere grad bliver vægtet, og man godt kunne se bort fra, at det ikke altid var lige underholdende. Men der tror jeg altså, vi gør regningen uden værd her, og det er, at de danske fodboldfans i høj grad og fodbold Danmark. Så Asger har jo en pointe så langt, det her med, at så kan man sige, selvbedrag måske er et hårdt ord, men at vi har en eller anden selvforståelse, der gør, at det ikke er nok at rende rundt og vinde 8, eller være ubesejret i 28 kampe. Det er simpelthen ikke nok. Det synes jeg, han har. Der, hvor jeg lige løfter øjenbrynene, det er netop, når han bruger ordet selvbedrag. Fordi jeg tror ikke, det ligger ret mange fodboldtrænere på sinde, at vi skal spille ligesom Barcelona eller Brasilien. Men vi skal anerkende den fodboldhistorie, vi har, den fodboldkultur, vi har. Og det må landsholdet også gerne udtrykke. Men Kjeld, har vi spillerne til at spille, du ved, offensiv, teknisk fodbold, men med de allerbedste landshold i verden? Det bliver en kamp på talent i sidste ende, når vi måler os mod de allerbedste, og der må vi give et affinde os med, at vi ikke kan udtrykke os med helmål og Laudrup-vip hele vejen frem til scoringerne. Men det er heller ikke det drejer sig om. Vi kan sagtens gå på kompromis med vores selvopfattelse der, også for at vinde fodboldkampe. Men hvis resultatet bliver hele fortællingen om det danske landshold, så misser vi en vigtig pointe, tror jeg. Kjeld Bordinger, jeg har ikke flere spørgsmål til dig. Ja, nu må vi jo lige håbe for Kasper Hjulmand, at Åge ikke går hen og vinder EM. Så er der maksimalt pres på det. Jeg vil tillade mig at håbe på det alligevel. Ja, det gør jeg så sandelig også. Kjeld Bordinger, tusind tak for din tid her til aften. Du er velkommen. Og det var altså Kjeld Bordinger, og han er tidligere fodboldspiller og tidligere assistenttræner både for landsholdet og så i Mainz, den tyske klub, hvor Kasper Hjulmand også en årgang var cheftræner. Og så skal vi ikke snakke mere om fodbold lige nu. Du lytter til Radio 24/7. Vi skal derimod lige en smut over til vores søsterprogram Poesi. Bogen. Det er min kollega Knud Brix, der har et poesiprogram her på kanalen, som er ganske udmærket. I den udsendelse, hvor den danske digter Lars Skinnebak, han er med, der kommer der faktisk til allersidst noget, man kan kalde breaking news. Og jeg vil godt spille et klip fra Knuds program med Lars Skinnebak, fordi der er en digtsamling, der er skrevet af Ivan Malinovski, der hedder Vinterens Hjerte. Og den har en fuldstændig magisk betydning for Lars Skinnebak. Næsten religiøst får man at høre i det her klip. Men det er ikke så meget det. Det, man skal lægge mærke til, det er, hvilken betydning den her digtsamling Vinterens Hjerte med Ivan Malinovski ikke alene har haft for Lars Skinnebak, men også for opdagelsen af den unge digter Yahya Hassan. Her er det altså Knud Brix og Lars Skinnebak i samtalen i det program, der hedder Poesibogen. Jeg fandt, mine forældre havde en enkelt digtsamling stående, som jeg læste i, og som jeg virkelig var glad for. Jeg synes, jeg genfandt noget af den storhed, eller af den ubegrænsethed, den uendelighed, som lå i fjellene og i den grønlandske kultur, når jeg læste digte. Og det er jo, det du siger, den eneste digtsamling, I havde derhjemme, det er jo så Ivan Malinovskis Vinterens Hjerte, ja, som du møder. Og hvis man ikke lige har set den bog, så er det sådan en helt hvid. Var det den udgave, I havde også, og så med sådan en rød prik ligesom i midten? Hvad var det, den bog åbnede for dig, da du ligesom får familiens eneste digtsamling, og det er Malinovskis bog? Hvad, altså hvad? Du siger, du genfandt noget af naturens storhed i den, eller hvad sagde du? Ja, men jeg ved det ikke, men det er sjovt, og den har betydet meget for mig, den bog. Og du har researchet godt, kan jeg høre. men jeg kan godt lide Malinowski også. Ja, okay. Det er jo så fra Malinowskis 80'er forfatterskab, hvor han er blevet meget holistisk, stadigvæk politisk i det, sådan Brecht-inspireret. Men i sin digte ser de helt store sammenhænge mellem udbyttere og udbyttede og natur og ressourcer og alle den slags ting. Så når jeg kigger på det i dag, så giver det utrolig god mening, at det var at det er der, jeg startede. Men det, der helt konkret skete, det var, at jeg ikke havde hørt noget lignende. Jeg fik nogle følelser, jeg ikke kendte. Det var en helt fremmed oplevelse for mig, og jeg synes, det vækkede virkelig genklang. Og så gik jeg op på mit værelse og skrev 6 digte på en dag eller 2 dage på en elektrisk skrivemaskine, som jeg havde fra mine forældre. Og, ja. Og så skrev jeg de der 6 digte, og så gik jeg ned og ville læse digte sammen med min mor. Det var hun med på. Hun har altid været helt fantastisk åben til at gøre lige nøjagtigt, hvad jeg havde lyst til, og synes, det var nogle spændende interesser, selvom det ikke var nødvendigvis for hendes. Så hvis jeg satte mig, jeg gemte digtene inde i bogen, og så sad jeg og læste op for hende af min egen digte, og hun opfattede det som nogen, der stod i bogen, og tog dem alvorligt, som om de stod i bogen, og vi sad og snakkede om, hvad de betød, og den slags, før jeg gav mig til kender og sagde, at det var nogen, jeg selv havde skrevet. Det ved jeg faktisk ikke, det kan jeg ikke engang huske, om jeg gjorde, men jeg var så utrolig stolt over at kunne lave noget, der overhovedet blev taget seriøst som noget, der kunne stå i en bog. Hun troede, det var Malinowski, så var det jo lige virkeligheden 15-årig skinnebak. Ja, eller 14, jeg kan ikke huske det. Men det er jo helt, det må da have været en vild fornemmelse, det der med at blive taget alvorligt på den måde, eller hvis man sidder og er 15 og har skrevet noget, som en voksen tror kunne være en berømt digter, altså det må da have været en ret vild fornemmelse. Jamen det var det, det var en helt verdensomstyrtende fornemmelse. Jeg gjorde så det, jeg skrev dem ind igen og igen og igen, de digte på papir, fordi jeg kunne virkelig godt lide at skrive dem ind og forstå de enkelte bogstaver og selve materialiteten i det. Og jeg lavede et lille hæfte med de digte, som jeg så viste til, hvis der overhovedet var nogen i min forældres omgangskreds, der for eksempel havde en seminarieuddannelse eller noget som helst, hvor man kunne tænke, ja, de har et eller andet kendskab til digte, så viste jeg dem det. Du var sådan en svamp efter ånd, som sugede. Og det er da virkelig interessant. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, fordi Malinowski er politisk, du kalder ham så holistisk her i vinterens hjerte, ikke? Men jeg har jo bedt dig tage noget litteratur med, der har inspireret dig. Og der har du valgt noget, som er fra 1200 før Kristi fødsel. Altså, nu har vi snakket i 46 minutter, og så undrer det mig egentlig, at det ikke er Malinowski, du tager med, fordi, du ved, så vil der ligge en lige linje. Du har sagt, at samtiden på en eller anden måde, vi er nødt til at beskæftige os med den. Men alligevel, det som du vil læse op for os nu, er jo så næsten 3200 år gammelt. Det stikker ud. Hvorfor er det, vi skal høre? Du bad mig faktisk tage noget med, som inspirerer mig. Ja. Og jeg overvejede faktisk at tage noget Malinowski med, da jeg tænkte over det, men på en måde er den bog for privat for mig, så det er egentlig en, jeg ikke bryder mig om at sige, at jeg har læst eller noget, fordi den har en helt privat historie. Jeg anser den heller ikke for hans bedste bog, eller... Hvordan kan noget nærmest være for privat? Den digtsamling er for privat til dig, til at... Altså, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår det. Nej. Hvad vil det sige? Altså, er det fordi, den er for tæt på, eller den lever i dig, eller hvad? Hvorfor er det? Ja, den er for sammenviklet, indviklet i mit liv til, at det er noget, jeg vil tale om, som lyrik eller en bog på den måde. Nu gjorde vi det så alligevel, og det jeg sagde det en gang til et eller andet sted på internet, hvor jeg ikke, jeg ved ikke, hvor det er, men det er garanteret der, du har fundet det. Ja, det er det. Og det har jeg fortrudt mange gange, fordi at jeg faktisk, ja... Du har været inde og røre ved hovedstolen der, eller den... Ja, men det er ikke så meget eller hovedstolen. Du, er det, altså, hvad sker der, hvis det private der, det som du virkelig holder kært, og som er viklet ind i dit liv, hvad sker der, hvis det kommer frem i lyset? Altså, hvad er det, du frygter ved det? Hvorfor har du fortrudt det? Jeg har fortrudt det, fordi det er noget, der... Ja, men så lad os tale lidt om det. Den virkning kan lyrik jo også have. Ja, ja. Det synes jeg er spændende. Der er et digt i, som jeg lærte udenad som det første. Det er en måde at lære digte på og læse digte på, som jeg synes er nærmest den bedste måde at lære digte på. Det er ved at lære dem udenad. Det digt, det sagde jeg højt til min kone, da vi var helt unge, omkring 16 år, og vi blev forelskede, og den slags ting, det spiller en privat rolle i forhold til den kærlighedshistorie og den slags ting. Det havde lige så at sige en magisk virkning, en besværgende virkning. Jeg har så nogle tilfælde senere hen, måske en 4-5 gange i mit liv, fået øje på den bog. Og nu er det sikkert, nu dur det ikke mere, fordi nu siger jeg det her i radioen. For eksempel mødte jeg Hassan, da han var helt ung, måske 16 eller sådan, jeg kan ikke lige huske det. Og så han gik på en højskole, han spurgte mig om at læse hans digter, og det ville jeg gerne, men jeg skulle se, hvad han havde læst og så videre. Og det første, han gjorde, det var at tage den bog ned, Vinterens Hjerte, og sige, den var han glad for eksempel. Så tænkte jeg, ja, det læser jeg og tager alvorligt, tænkte jeg. Og så læste jeg, ellers ville jeg tænke, jeg læser det, når jeg kommer hjem, og normalt ville jeg måske ikke læse en højskoleelevs digte. Så gav han mig 100 digte, og jeg læste dem om natten, mens jeg var på højskolen, og synes de var helt fantastiske og gik videre med det, og sendte det til Gyldendal, ting og sager. Wow. Og det er jo nærmest litteraturhistorie, du afslører her. Ja, måske ja, det ved jeg ikke. Jeg har heller ikke sagt så det fordi, til nogen. Okay, men så det er fordi, at han, den unge elev, Yahya Hassan, sidder med, at han trækker den bog frem, som du, dine forældre havde som den eneste på hylden, som havde betydet for noget for dig, den havde været en del af en kærlig historie. Her står der en højskoleelev med den. Ja. Det er grunden til, at du læser hans digte, som så senere bliver til den berømte bog. For eksempel, er, at han trækker noget frem, som du kunne relatere til. Mere, at jeg på forhånd havde givet den en magisk virkning. Den bog. Fordi jeg også andre gange har haft nogle lignende begivenheder, hvor at jeg har mødt et menneske, der så lige netop trækker den bog frem. Nogle gange endda lige netop det digt, som jeg har lært udenad og så videre, og hvor det får en afgørende betydning for mit liv. Og det har det også haft kendskabet til ham, og det har det haft på mange andre områder. Så derfor er det... Derfor har jeg tøvet med overhovedet at fortælle det her, men nu fortæller jeg det, og nu kan enhver komme med den bog og sige, se, jeg er vigtig, læs min digte, eller se, jeg vil gerne være venner med dig, eller noget. Så derfor dur det ikke mere. Det er jeg ked af. Det gør ikke noget. Poesien vinder over den slags alligevel. Og måske er det tid lige nu til at komme videre. Vil du, hvis nu læseren ikke kender bogen, kan du stadig huske... En af digtene på... Men der går vi ikke. Så langt går vi ikke. Ja, der lukkede Lars Skinnebak ned igen. Så vidt fik Knud Brix dog ikke lov til at gå. Men det var da en fantastisk fortælling, og den kan man kan høre hele interviewet mellem Knud Brix og Lars Skinnebak i det program, der hedder Poesibogen, der også bliver sendt her på Radio 24/7. Og der var altså lidt breaking news. Det var altså via Ivan Malinovskis Vinterens Hjerte, at Lars Skinnebak, ja, så at sige, mødte Yahya Hassan og efterfølgende anbefalede Gyldendal at tage den unge Yahya alvorligt. Breaking news, det findes de mest mystiske steder. Her var det altså i Poesibogen et program, jeg bare varmt vil anbefale. Not to mention the trees, whistle.

at henlede på, det var, altså vi har jo tiden. Vi har Kronos for kronologi. Så har vi Kairos for momentet, som er sådan et nu, som bevæger sig hele tiden. Og så har vi Aion, som står for den uendeligheden, men det er jo også den ufattelige tid, den tid, som strækker sig længere, end vi kan forstå. Jeg ved ikke, om jeg kan forstå Tjernobyl. Jeg ved ikke, om jeg kan forstå, at den her energi bliver ved i så mange tusind år, at vi har skabt det. Nej. Jeg tror, du må stoppe mig, ellers så taler jeg i sådan en ionsk endeløs tid. Ja, jeg synes, det er et fint sted at stoppe, Jacob. Du skal have tusind tak. Både for, at vi måtte høre dit værk, og for at høre din tanker omkring Tjernobyl. Selv tak. Det var Jacob Kirkegaard, der var med her. Han er lydkunstner, og det var altså en del af hans værk, som vi hørte her. Og så hørte vi ellers også faktisk noget af soundtracket til den her, ja, jeg blev ved med at sige det, fremragende serie, der bare hedder Tjernobyl, som bliver vist på HBO. Ja. Ja, men det er fordi, nu skal vi have noget af et sceneskift. Jeg tror lige, jeg gør sådan her. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til endnu en udgave af Nyt fra Nordfynsk Universitet. Vi har fået et spørgsmål den her gang fra Arne Johansen. Arne skriver: Kære Nordfynsk Universitet, jeg har i længere tid gået og grublet over, hvad cringe betyder. Jeg har to dejlige børnebørn, der når jeg gør et eller andet, siger, ej morfar, hvor cringe, men jeg kan ikke rigtig, jeg har prøvet at slå det op, men jeg kan ikke helt finde ud af betydningen af cringe. Så kan I hjælpe mig med det. Og derfor kan jeg nu sige velkommen til Lindy Christoffersen. Tak skal du have. Du er jo professor på kunst og kultur og musik og medier og sprog. Og hvad kan du sige til Arnes spørgsmål? Det er jo et godt spørgsmål, fordi cringe er jo ikke det er ikke et dansk ord. Det er et engelsk ord, og man kan oversætte det med krybe eller krybe sammen. Altså noget, der ligesom er tåkrummende. Men er det det samme som pinlig og akavet, eller hvor ligger vi hen? Jeg er kommet frem til i min forskning for at finde ud af, hvad det her fænomen det er, at det dækker over noget, der ligesom man kan sige, skal opleves. Og når du oplever noget, der er cringe, så er du ikke i tvivl. Og det, jeg er kommet frem til, det er et enkelt klip, faktisk, som på sin vis indkapsler det her begreb til perfektion. Og det er fra i weekenden, hvor jeg sad og så Deadline. Og min forskning stoppede faktisk der, fordi at det her ene segment, det var nok til ligesom at forklare, hvad cringe er. Og det er det, jeg vil prøve at gøre her i de næste par minutter. Og det, man skal forestille sig, det er, at man ser det meget seriøse nyheds- og debatmagasin Deadline. Man har lige tændt og vil gerne se nogle spændende debatter og måske også nogle nyheder. Og det plejer at være i et helt almindeligt studie. Ofte lidt kedeligt. Der sker ikke så meget i Deadline egentlig. Der er tid til snak og til fordybelse. Da jeg så tænder for DR, DR2, så ser jeg vært Niels Krause-Kjær stå i en poloskjorte i solskin sammen med Lotte Folke, som er hans medvært. Og de står altså på en scene i Folkemødet, og det de gør her, det er meget, meget langt fra det, de er gode til, og det de er kendte for, nemlig seriøs journalistik. Det de gør her, det er at være folkelige og levere det, man kan kalde for pingpong. Så på vegne af Deadline og DR's kor og orkestre, velkommen til den store generationskamp! Greta Thunberg har fået 100.000 vis af børn og unge kloden over til at strejke for klimaet og kræve handling fra de voksne. Ja, måske burde hun passe sin skole. Eller udstiller hun et kæmpe svigt fra de voksne. Og så er det de der unge, om de ikke er sådan blevet meget, meget hypersensitive omkring sådan med minoriteter og respekt for minoriteter på uddannelsesinstitutioner. Det har skabt en kæmpe ballade. Eller er de unge måske i virkeligheden bare gået i gang med en nødvendig oprydning i nogle af alle de gamle fordomme hos den ældre generation? Ja, det kunne også være sådan noget nypuritansk overfølsomhed, hvis du spørger mig. De kan simpelthen ikke finde ud af, at det her, de sat sig for at gøre, nemlig at at lave den form for værts pingpong, være morsom. Og det, man kan sige, det er, jeg tror, definitionen på cringe lige så langsomt det indfinder sig her, fordi det er noget, som simpelthen gør fysisk ondt at se på. Altså for mig gjorde det fysisk ondt at se på det her. Det gjorde det sikkert også for dig og for alle seerne, fordi de står på en scene, de har hver deres talepapir med. De har helt sikkert øvet det her, men det virker jo som en dårlig skolekomedie, eller som en måske en dårlig fremlæggelse i gymnasiet. Og det er jo ikke det, man forventer af Deadline. Derimod så virker de meget, meget pinagtige begge to. Men altså, nu er det jo bare din egen personlige oplevelse. Hvor kaster du noget forskning ind over? Hvis du kigger på publikum, der bliver filmet en del på under den her udsendelse, så der bliver ikke rigtig grint. Der bliver klappet lidt sporadisk, men man kan se, at folk simpelthen prøver at rette deres tær ud. Der er ikke nogen, der synes, det her det er en rar oplevelse, for man kan jo se på dem, de er på udebane. Man kan se på Niels Krause, han hæver stemmen lidt, fordi han er på lidt desperat, tror jeg. Lotte Folke kan godt se, det her er ikke særlig morsomt. Hun ved godt, hun er et sted, hvor hun ikke rigtig kan bunde. Men vi er nødt til at gennemføre det her, fordi de er blevet enige om, at nu skal Deadline på folkemødet. Det skal være hyggeligt, det skal være sjovt, det skal være anderledes. Og det kan de simpelthen ikke finde ud af. Men man kan sige, her fjernanalyserer du jo lidt. Altså, du er nødt til ligesom at komme med nogle flere klip på, hvorfor det her det skulle være cringe. Jeg er ikke helt overbevist. Jeg kan godt komme flere klip, men lige før jeg spiller et klip, vil jeg også lige nævne, at jeg har jo talt med eksperter inden for det her felt, blandt andet. Men er du ikke selv ekspert? Som forsker, der skal du have mange kilder i spil. Og jeg har blandt andet talt med den mand, der hedder Torben Sangild, som er ekspert i satire, i stand-up, simpelthen stand-up komik. Og han kunne simpelthen konkludere meget kort over en telefonforbindelse, at de er virkelig, virkelig dårlige til at levere pingpong. Mm. De er dårlige stand-upper, og derfor så bliver det simpelthen så pinligt, fordi deres timing er elendig. Ja, okay. Men altså, Torben Sangild, han er jo ikke særlig sjov selv, jo. Altså, så hvad ved han egentlig om det? Altså, han er ikke selv stand-upper? Nej, han er ikke selv sjov. Ja. Men jeg bliver nødt til at spille et klip mere for ligesom at forklare dig præcis, hvad det er, der er cringe ved den her stemning, der bliver sat. Mm. Og her, der skal de simpelthen stemme om, hvem der har vundet debatten. Det gør publikum ved at flage. Spørgsmålet lød altså, har de voksne svigtet de unge i klimakampen, eller er det snart de unge, der er for hysteriske? Og alle, der mener, det unge hold har vundet op med de grønne flag. Nu skal vi stå sammen. Kom frem med det gule flag, hvis man mener, at der er fornuft og ræson i den ældre generation. Nu er det musik. Det er det band, de har med. Og det er også endnu et led i den her cringe-kæde, vi er ved at samle. Fordi det er jo unødvendigt. Og det virker vanvittigt at se, at de skal stå på den her scene, de her søge Deadline-folk. Den danske sang er en ung blond pige. Ja, hørte du det? Hørte du sidst det? Ja, det er Niels Krause, der synger, men som jeg ser det her, så har man set det mange gange før. Jo, men det her, det er simpelthen lige skridtet værre. Og så på en eller anden måde, så er sådan en marketerning af alt det cringe, du kan samle, der ligesom bliver udfoldet her på scenen, fordi at de lever op til alle cringe-kriterier. Faktisk den eneste, vil sige, formidlende omstændighed ved det her, det er, at de ikke ligesom Søren Pilemarken, Tatja Krone, gør det på vers. Jeg har et sidste klip med, og det er her, hvor det hele er ved at slutte, og så slutter det hele med med fællessang. Det er jo seriøse voksne mennesker, debattører, som synger Kim Larsen. Nu kan lytterne jo ikke se billedet. Hvad foregår der? Det, der sker lige nu, det er jo det øjeblik, hvor man kan sige, det er cringe peak, som vi også opererer med. Og det er cringe peak, det er da Niels Krause Kjær igen, som er altså fuldstændig i effekt på det her tidspunkt. Han er at tage fat rundt om Pia Kjærsgaard. Og så står de og svejer frem og tilbage til den her sang. Og det bliver jo alt sammen altså filmet. Og igen kan man se publikum, de ved ikke helt, hvad det er, de har sagt ja til. De troede, de skulle se Deadline. Og nu står de og ser på Niels Krause Kjær, som holder om Pia Kjærsgaard til en dårlig version af Kim Larsen. Så altså, som jeg også hørte dig, som har svaret til Arne Johansen, som spørger jo, hvad du skal bare altså, opføre dig helt kedeligt, så er du ikke cringe. Jeg prøver, prøver at være dig selv. Prøv at tage dig selv lidt, lidt seriøst. Og i øvrigt lade være med at ødelægge dit eget program, bare fordi du er folkemøde. Tak for det, Lindy Christoffersen. Det var slet. Ja, det var stort set alt for AK247 for i aften. I morgen, så er vi tilbage kl. 17.05, og der er det min kollega Christoffer Lind, der er vært. Og han, jamen, han laver et indslag, som måske egentlig er en meget fin service. Fordi hvis man overvejer at gå ind og se en gammel rocklegende spille koncert, så skal man måske lige overveje det igen. Nu har vi på det seneste oplevet Mark Knopfler og Phil Collins optræde, men de synger altså faktisk ikke særlig godt længere. Og hvad er det egentlig, der sker, når man bliver gammel? Hvorfor er det, man ikke kan bevare sin flotte, sprøde stemme med årene? Det kigger Christoffer nærmere på, men det bliver altså først om 22 timer.